100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، یہ انتہائی آسان عمل ہے اور یہ دل کی سیاہی دھوکے میں اطمینان و اقرار کی دولت بھرنے کے ساتھ ساتھ نام اعمال کو بھی گناہ کی آلائشوں سے دھو دیتا ہے۔ یہ انتہائی آسان عمل ہے اور یہ دل کی سیاہی دھوکے اس میں اطمینان اور اقرار کی دولت بھرنے کے ساتھ ساتھ نام اعمال کو بھی گناہوں کی آلائشوں سے دھو دیتا ہے۔ خواہ دفتر خطاؤں سے بھرے ہوں، اس عمل سے وہ ریت کے ذرات کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ اور عمل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ صحیح بخاری، کتاب الدعوات۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن فضیلت اور رفعت میں اس قدر برتر کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کلمہ معنوی اعتبار سے کثیر مفہوم کو حاوی ہے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی آدھی صفات کا خلاصہ سبحان اللہ میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ کا مطلب ہے وہ ذات ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے، اولاد اور بیوی بچوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کھانے کا محتاج ہے، نہ پینے کا، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ، اس پر موت بھی کبھی نہیں آئے گی، نہ وہ ظالم ہے، نہ بخیل، نہ اسے کسی کا خوف ہے، نہ لالچ، وہ سب پر حاوی ہے، کوئی اس پہ حاوی نہیں، غرض یہ کہ وہ ہستی ہر عیب، ہر نقص اور برائی سے پاک ہے۔ اور وبحمدہ کا مطلب ہے کہ ہر وہ خوبی جو کمال والی ہے، ہر وہ خوبی جسے خوبی کہا جا سکتا ہے، وہ اللہ میں موجود ہے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ کا مطلب بنا کہ اللہ ہر قسم کی خوبی کا مالک اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اسی لیے یہ کلمہ رب کو بڑا محبوب ہے۔ گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ یہ کلمہ نام اعمال کو نیکیوں سے بھی یوں مزین کر دیتا ہے کہ بروز محشر جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو یہ نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر دے گا۔ اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے اور ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری، کتاب الدعوات۔ آدمی کو چاہیے کہ چلتے پھرتے ان کلمات کا ورد کرتا رہے، سفر کے دوران بس یا ٹرین میں بیٹھا ہو تو کھڑکیوں سے باہر بھاگنے والے درختوں اور جنگلات کو دیکھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر اس کلمے کو زبان پر جاری رکھے تو برائی سے بچنے کے ساتھ ساتھ کیا یہ کلمات نام اعمال کو نیکیوں سے وزنی نہیں کریں گے؟ اور حشر کی ہنگامہ خیز گرمی میں جب ڈھونڈنے سے نیکی تو کیا اس کا ذرہ بھی نہیں ملے گا؟ وہاں دنیا میں گزرے ہوئے وہ ایام جو ذکر الہی سے معمور رہے، کیا اس کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہو جائیں گے؟